Pizdamin USŞ. Pizdamin da bodoleş. Pizdamin da bodane. Pizdamin da bodane. Mine bodane mı se? Mine de kukan da bodane. Da şuvay da kundan bende. E denk se bodane mantek. Ayu! Bulanı yukudan bende. Ayu! Ayu! Ayu! Ya kardeşi kadem ulan ne kadda? Ayu! Oh! Mine bulalar ne kup? Uskan, uskan, uskan, uskan, uskan, uskan, uskan. Ayu! Oh! Lakin onlar mine yadırladı. Min bu ne vardı bazdı. Relaxen vitamin. Ты же нога, я был в ряхах душе.